formule Bactobis jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy dogaszają pożar hal produkcyjnych w Kaninie pod Lęborkiem na Pomorzu. Największe ugrupowania zorganizowały wczoraj konwencję przed wyborami samorządowymi. Powstańcy warszawscy są w tym roku głównym motywem biegu Tropem Wilczym. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem 4 hal, w których produkowano i składowano części mebli. Akcja w Kaninie pod Lęborkiem jest bardzo trudna z powodu skali pożaru i wysokiej temperatury, mówi starszy kapitan Marcin Elwart ze Straży Pożarnej w Lęborku. Powierzchnia pożaru była bardzo dużo. To są 4 hale produkcyjne, 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Bardzo duże obciążenie ogniowe, duża temperatura, bardzo duże zadymienie. Działania są bardzo trudne. Te założenia, które były w pierwszej fazie pożaru, zostały zrealizowane, czyli obrona przede wszystkim tych obiektów zagrożonych wokół hali. To się nam udało i na tą chwilę prowadzimy działania, ograniczając pożar tylko i wyłącznie do tych obiektów, które zostały objęte pożarem. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Trwa kampania przed wyborami samorządowymi. Największe ugrupowania zorganizowały wczoraj konwencję. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej zapowiedziała w podwarszawskim Piaseczny zwiększenie pomocy dla starszych osób. I dlatego wymyśliliśmy bon senioralny, odkłamując wszelkie mity. Bon to znaczone pieniądze na opiekę, a usługę tą zapewni samorząd, bo my wierzymy w samorząd. Trzecia droga chce zmian w przepisach na rzecz małych i średnich firm, w tym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Mówił o tym w Otrębusach pod Warszawą marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. My stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno. Zrobimy wszystko, żeby tak szybko jak się da, razem z naszymi partnerami koalicyjnymi do tej zmiany doprowadzić. Lewica zawsze będzie walczyła o prawa kobiet, mówił w Płocku współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Chcę wszystkim swoim partnerom w koalicji, wszystkim ludziom powiedzieć jedną rzecz. Prawa kobiet, prawo do ciała i do decydowania o swoim życiu, prawa kobiet to nie jest ideologia. Pod rządami Zjednoczonej Prawicy Polska szła drogą rozwoju, powiedział na konwencji PiS w Warszawie lider partii. Jarosław Kaczyński podkreślił konieczność kolejnych inwestycji. Musimy być na tak dla rozbudowy tego wszystkiego, co zostało już podjęte. Różnego rodzaju innowacji. Na tak przede wszystkim dla rozwoju. Pierwsza tura wyborów samorządowych 7 kwietnia. W 300 miejscach w Polsce i na świecie około 100 tysięcy osób weźmie udział w 12. biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Rzeczniczka akcji Barbara Konarska mówi, że w tym roku uczestnicy biegu w szczególny sposób uhonorują powstańców warszawskich. Kluczem wyboru twarzy tegorocznej edycji Tropem Wilczym była 80. rocznica Powstania Warszawskiego. I my na swoich bohaterów, na koszulki wybraliśmy tych żołnierzy niezłomnych, którzy również walczyli w Powstaniu Warszawskim. Powstańcy warszawscy, którzy przeszli do drugiej konspiracji, chcieliśmy pokazać, że to byli ludzie, którzy zmagali się z każdym totalitaryzmem, niezależnie czy to był totalitaryzm niemiecki, czy to był totalitaryzm sowiecki. Bieg Tropem Wilczym jest częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Mateusz Warianka. W piłkarskiej Ekstraklasie mamy zmianę lidera, przynajmniej do następnej kolejki. Na pierwszym miejscu pozostanie Śląsk Wrocław, który pokonał 2-1 Widzew Łódź. W hicie tej serii spotkanie Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin. Dotychczasowy lider, Jagiellonia Białystok, niespodziewanie przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze. Dziś kolejne spotkania. Na początek o 12.30 ŁKS zagra z Puszczą Niepołomice. O 15.00 mecz Zagłębia Lubin z Koroną Kielce. A na koniec dnia mistrz Polski Raków Częstochowa podejmie trzeciego w tabeli Lecha Poznań. Trener kolejorza Mariusz Rumak przyznaje, że jego podopieczni mają coś do udowodnienia po odpadnięciu z Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Proszę mi wierzyć, duża złość, duże cierpienie w szatni nas wszystkich, ale to się przekłada na to, że wiedzą, że zostały nam tylko jedno, nie opowiadać historii, tylko pokazywać każdy mecz i wygrywać w każdym meczu, bo jesteśmy 2 punkty od lidera. W okresie przygotowawczym byliśmy 8 i moi piłkarze są świadomi, są doświadczeni, wielu z nich zdobywało już Mistrzostwo Polski, wiedzą, że jest to jeden z bardziej kluczowych momentów teraz, więc mentalnie myślę, że jesteśmy gotowi na to. Pierwszy gwizdek o 17.30. Dziś ostatni dzień halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce. W Glasgow Polacy wystąpią w 5 konkurencjach. W biegu na 60 metrów przez płotki zobaczymy Piję Skrzyszowską i Weronikę Nagięć. W skoku o tyczce o medal powalczy Piotr Lisek, a w skoku wzwyż Norbert Kobielski. 2.30 to nie jest dla mnie bariera psychologiczna, tylko ja sam sobie nie pozwalam skoczyć tego 2.30 ze względu na te błędy, które robię na rozbiegu, które robię przy odbiciu i przy samej fazie lotu, a to wszystko wynikało z złego rozbiegu, który był za wąski. Ja już go poprawiłem technicznie, już jestem na odpowiednim miejscu. Zapowiada Kobielski. O awanse do finału powalczą też nasze sztafety 4x400 metrów. Do tej pory Polacy mogą pochwalić się tylko jednym medalem. Srebro w biegu na 60 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Na koniec jeszcze tenis. Jan Zieliński z kolejnym tytułem. Polak wygrał deblowy turniej ATP w Acapulco. Razem z Monakijczykiem Ugonesem w finale pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Brytyjczyka Nila Skapskiego 6-3 i 6-2. Dla Zielińskiego to 5. tytuł w karierze w deblu. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Najcieplej dziś na południu, nawet 16 stopni, w centrum 13, nad morzem 9. Na wschodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. W centrum i na zachodzie dość pogodnie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Autopromocja. Po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści zza kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania dziś między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, także dziś o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I was a lonesome cowboy, lonesome as I could be. You came along and changed my life, fixed what was broken in me. I was a lonesome cowboy, I didn't have. I'll never be lonesome again. You can't be happy when you're all by yourself. Go on, tell me I'm wrong. When someone takes you down from the shelf and plays with your song, it's wonderful. I was a lonesome cowboy. I've never felt this way before. I was a lonesome cowboy, but not anymore. Byłem samotnym kowbojem, samotnym do bólu. Potem przyszłaś ty, odmieniłaś moje życie i naprawiłaś we mnie to, co było złamane. O! I właśnie tak zaczynamy nasz dzisiejszy niedzielny zagadkowy poranek, a jest z nami ktoś, kto zmienił życie niejednej osoby. Kiedy przyszła tu po raz pierwszy, była taka maluteńka, że ledwie sięgała brodą ponad stół. Jest taki wiersz, prawda? Pamiętasz? Pamiętam. Jak to idzie? Ma? Mam 3 latka, no i pół. 3,5? Sięgam brodą. Ponad 100. No może podczas naszego pierwszego zagadkowego spotkania jednak miałaś trochę więcej. Ale już Teatr Polskiego Radia odwiedziłaś najwcześniej jak się da, bo pod sercem swojej mamy, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy mamy. I taty też niech będzie. I siostrę też. Taty, i siostrę, i babcię, i wszystkich słuchaczy pozdrawiam. I psa Mańka nawet też. A jest z nami Tosia Pach-Żbikowska. Nie, Pach to twoja mama. Ty jesteś Tosia Żbikowska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Kasiu. Tosiu, w naszym zagadkowym studiu no, byłaś ostatnio 2 lata temu? Bardzo możliwe. Tak. A dzisiaj, tadam, zjawia się piękna, zdolna, wspaniała. Seriale, dubbingi, bajki, Teatr Polskiego Radia, Warsztatowa Akademia Musicalowa, aktorstwo, śpiew, hip-hop, Tośka, jak ty to wszystko mieścisz w swoim 14-letnim sercu? Ja mieszczę to z największą przyjemnością, jak najbardziej, bo wszystko to, co pani wymieniła, jest moją największą przyjemnością, moją największą pasją i ja bym powiedziała, że moim powietrzem, moim słońcem, ponieważ wszystkie te moje, może nie zdolności, ale po prostu wszystko to, co na co dzień mnie otacza, jest takim dla mnie po prostu paliwem. Tak, dokładnie, paliwem, po prostu. Ja w tym wszystkim się mniej więcej zajmuję od 4 roku życia. Ja, dla mnie aktorstwo i musical i te wszystkie rzeczy, które pani wymieniła, są czymś niezwykle ważnym, bo jest to moja pasja, a według mnie życie bez pasji... Ojej. Ojej. Wiesz, Tosiu, to jest ogromne szczęście. Ogromne. Że ty jesteś na swojej drodze, że żyjesz zgodnie z biciem własnego serca, że oddychasz swoim powietrzem i żyjesz dokładnie tak, jak biegną twoje linie papilarne. Co to wszystko oznacza? To oznacza tyle, że jesteś u siebie, że znalazłaś to, co daje ci blask w oczach i możemy tylko życzyć każdemu zagadkowemu słuchaczowi, żeby to stało się także jego udziałem. Absolutnie tak, zgadzam się z tym w 100%. Życzę każdemu, i młodemu, i starszemu, i młodszemu, żebyście znaleźli swoją taką iskierkę w życiu, swoją pasję, bo to naprawdę jest paliwem. Tosiu, co to znaczy praca głosem? Czego nauczyłaś się pracując głosem? To dla nas radiowców jest bardzo ważne, ale ty używasz tego głosu w bardzo różnych przestrzeniach. Na czym to polega? Praca w dubbingu polega na tym, że podkładam głos pod różne postaci i pod kreskę, i pod animację, i pod już tak naprawdę aktorów, którzy wcześniej coś zagrali. Jest to praca, która nauczyła mnie na pewno dbania o siebie, dbania o to, żeby odbijać piłeczkę z drugim człowiekiem, ponieważ tak naprawdę to jest współpraca, ponieważ ja nie mogę wykreować wszystkiego sama. To jest coś, gdzie muszę się nauczyć tak naprawdę funkcjonować i być jednym ciałem z drugim człowiekiem. Jest to coś dla mnie ogromnie rozwijającego. Jest to coś, które jest to coś takiego, co dało mi takie poczucie nie dość, że spełnienia, to jeszcze mam świadomość tego, że to jest coś, czego mogę się uczyć całe życie, ponieważ aktorstwo, co jest najpiękniejsze, jest nieskończone. I ja mam świadomość tego, że ja nigdy w życiu się nie nauczę wszystkiego. I to też mnie ogromnie uskrzydla. Do tego jest jeszcze praca w Teatrze Polskiego Radia. No to w ogóle jest miejsce, które kocham całym sercem. Trudno inaczej, prawda? To prawda. Nagrywamy tam słuchowiska. Jest to teatr, a teatr jest czymś, co kocham, mogę powiedzieć, z czystym sumieniem najbardziej. Pracujemy tam też z innymi aktorami. Gramy z innymi aktorami. Tworzymy pewien świat, przekazując całą historię tylko i wyłącznie głosem, jednakże w tym wszystkim naprawdę żyjemy. Jesteśmy w tym razem też cieleśnie, nie tylko głosem, tak jak pracujemy na przykład w dubbingu. Mamy skrypt, mamy obrazek i wszystko musimy przekazać tylko swoim głosem, bez jakiegoś ruchu, bez takiego większego życia, a jednak Teatr Polskiego Radia, wow. Drodzy Państwo, zapraszam Was bardzo serdecznie do zagłębienia się w temat właśnie audiobooków czy słuchowisk, które stamtąd wychodzą, ponieważ jest to życie. Tak, i to są też wzorce i to jest przepiękna polszczyzna i to jest przepiękny tembr głosu i to jest wielkie serce, bo człowiek, który pracuje w Teatrze Polskiego Radia, niesie sobą pokorę No bo to jest ciężka robota, ale w takim towarzystwie i w taki sposób to może też być wielkim wyróżnieniem. Tośka, to teraz spróbujemy z małym quizem. No w porządku, jak najbardziej. To będą dla ciebie zagadki, dobrze? Dobrze. Mowa, pierwsza dźwiękowa zagadka. Florek! A wiesz, nie? Jaka mina. Tak to jest z moimi produkcjami, w których mam bardzo malutki głosik. Wydaje mi się, że może być to blue. Bluey. Dobrze ci się wydaje, idziemy dalej. Cudownie. Ale za nas. Witaj, Gru. Jestem prawie, że pewna, że to są moje ukochane minionki, a dokładnie Grudru i minionki. Bingo! A poproszę o próbkę głosem. Kocham jednorożce, kocham jednorożce. Brawo do tej pani, poproszę dalej. Oto zupa dnia. Madame, monsieur, osobiście dodałam gumisie. I teraz dla odmiany. Szkoda zjeść. Mam Madame, monsieur, osobiście dodałam gumisie. To są moje minionki. To była jedna z moich pierwszych, większych ról dubbingowych, którą mam chyba naprawdę bardzo, bardzo mocno w sercu, jak nie najbardziej. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej. O, hej, Gru. Hej, to co? Jutro wielki dzień, tak? Tak, bo wreszcie zobaczę jakiegoś jednorożca. Prawdziwego. A weźmij mu go do domu. Proszę. No dobra, to wiadomo, nie? To już jasna sprawa. Minionki. Idziemy dalej. No tak. Mamciu, nie zapomnij, że później przyjdę do centrum rekreacji na moją pierwszą lekcję pływania. No nareszcie coś innego. To jest moja roześmiana frytka z serialu Frytka i Kartofelcia. Tak, to jest mój roześmiany mopsik. No a teraz bardzo poważna sprawa. Ja też! Ty jesteś jeszcze mała. Za miesiąc kończę 10 lat, więc wcale nie jestem taka mała, prawda, dziadku? Ani trochę! Z ciebie już jest panienka Kasz. Słyszę, że jest to nagranie z Teatru Polskiego Radia. Tak. Które najprawdopodobniej zrobiła moja mama podczas nagrania. Słyszę, że jestem z dziadkiem, słyszę, że jestem z kolegą. Ale jakim kolegą, powiedzmy, to jest wybitny aktor Teatru Polskiego Radia i nie tylko, pan Stanisław Brudny, który wcielił się w rolę mojego dziadka. W rolę twojego dziadka. I to kombo, ta twoja świeżość, energia, młodzieńczość i młodzieńczość niemal 90-letniego pana, którego wszyscy bardzo kochamy i z tego miejsca pozdrawiamy. Kocham. Panie Stanisławie, tak. Absolutnie trudno tak. Pana nie kochać. Tak, to właśnie był fragment słuchowiska nagrywany w Teatrze Polskiego Radia. Ta twoja mama z miłości tam gdzieś za zasłonki nagrała. Tosiu, w tych wszystkich produkcjach wzięłaś udział, ale przecież są jeszcze inne. To może ja będę wymieniała tytuły, a ty dowolnym tekstem odezwiesz się do nas głosem swoich bohaterów? Spróbuję, okej. Twoja ukochana Sasza z filmu Barbie. Nie dotykaj mnie. No, moc była. I jeszcze może to Lucy Van Pelt z Fistaszków. Fistaszki. Jest to moja Lucy, która ma tyle ikonicznych tekstów, bo ona jest strasznie przemądrzała i mówi trochę przez nos. Ale kocham ją całym sercem, bo to jest kobieta po prostu dynamit. Wiem, że są to twoje ulubione bohaterki. Tosiu, a zagadki to ty jeszcze choć trochę lubisz? Kocham. Zatem podpowiedź numer 1. Tuż po urodzeniu bohater naszej zagadki jest goły i ślepy. Ale kiedy już urośnie, potrafi biegać z prędkością, uwaga, 50 kilometrów na godzinę. Chociaż ty mogłabyś, prawda, udźwiękawiać tą zagadkę. No i potem jest bardzo głodny, a na poszukiwanie pokarmu poświęca codziennie 16 godzin swojego cennego czasu. Najpotężniejszy z nich waży całe 700 kilo i jest długi na 3 metry. Wow. Właśnie, dzięki. Tak, to prawdziwy kolos. Jest bardzo inteligentny. Ma największy i najbardziej złożony mózg ze wszystkich zwierząt o podobnej wielkości. Potrafi zapamiętywać miejsca łowów, nawet po 10 latach. Udało się także zaobserwować, że potrafi zacierać swoje ślady, aby ukryć na przykład za skałami, się ukryć i zniknąć z pola widzenia myśliwych. Nie wiesz, Tosia, nie? Udaje mi się cały czas? Bardzo się pani udaje, nawet ogromnie, ogromnie. No dobrze, to może teraz będzie już trochę słabiej ze mną. Bohater naszej zagadki może być tak. Tośka, amerykański, andyjski, bambusowy, błękitny, brunatny, himalajski, jaskiniowy, malajski i polarny. Choć ja tam ze wszystkich gatunków wolę ten pluszowy. Tosia stawia na... Na niedźwiedzia? A pani Iryna Kwiatkowska? Zimą w jamie swojej śpi i o miotku słodkim śni. Znaczy, to trzeba naprawdę podpowiadać tu. Skąd? Wiadomo, kto tam śni o miotku słodkim i śpi sobie w jamie. No i pani Ireno, trzeba, jak stoparczyk poplącze, to na pewno trzeba. To Tosiu, wiem, nie było ci tutaj ze 2 lata. A czy ty pamiętasz numer telefonu nasz zagadkowy? 22 i 7 trójek? No brawo! Once upon a time, in a nursery rhyme, there were 3 bears. 1, 2, 3! One was a papa bear, one was a mama bear, one was a wee bear. They all went out a-walking in the woods, they were talking, when along came a little girl with long golden curly hair. You know who she was? Yeah. Her name was Goldilocks. Up on the door she knocked. Knock again, Goldie. Well, no one was there. Yeah, no one was there. So she walked right in, had herself a ball. 'Cause she didn't care, no one was there. As soon as she got sleepy, went to bed upstairs. Home, home, home came those 3 bears. Someone's been eating my porridge. I said the papa bear, said the papa bear. Someone's been eating my porridge too. I said to mama bear, I said to mama bear. Wee papa wee bear, said the little wee bear. Someone's eating my porridge all up. All up. Someone's been sitting in my chair. I said the papa bear, I said the papa bear. Someone's been sitting in my chair too. I said to mama bear, I said to mama bear. Wee papa wee bear, said the little wee bear. Someone's broken my chair. Someone's been sleeping in my bed. I said to papa bear, I said to papa bear. Someone's been sleeping in my bed too. I said to mama bear, I said to mama bear. Bee-bop-a-ree-bear, said the little wee bear. Someone's been sleeping in my bed too. And here she is. Just then Goldilocks woke up and broke up the party, and she split that scene. Bye, bye, bye. Said the purple bear, said the purple bear. Goodbye, goodbye. Said the mama bear, said the mama bear. Zimą w jamie swojej śpi i o miotku słodkim śni. Znaczy, to trzeba naprawdę podpowiadać tu. Skąd? Wiadomo, kto tam śni o miotku słodkim i śpi sobie w jamie. A dodzwonił się do nas pan Radek, 5-letni, z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. No cześć, słuchaj, jak super, że jesteś taki odważny, że zadzwoniłeś, że tak odważnie powiedziałeś dzień dobry. Tak, cześć Radek. Witamy cię bardzo serdecznie. Cześć. Słuchaj, a czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę tak przy okazji? Miś. Fanfary, Tosiu, poproszę. Tym, brawo, Radek! Słuchaj, tak profesjonalnych to jeszcze tutaj nie było. Mówię naprawdę. Zupełnie serio. Mówię o twoich fanfarach. A, ja myślałam, że o Radku. A ja ci, Radku, powiem, że nigdy tak profesjonalnie nie było. No dobra, ale słuchajcie, kochani, co na to sam zainteresowany? To się chce tłumaczyć? Miś ci mówi, Radku, że jest ci dozgodnie wdzięczny za tak piękne przedstawienie jego osoby. Bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy ci dobrego dnia. Dobrego dnia. Rodzinkę? Dobrego dnia. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Wszystkiego, wszystkiego pięknego. Pa, pa. Pa, pa. Słuchajcie, a ja mam dzisiaj dla was pewną opowiastkę. Podeszłam do niego, leżał sobie na krześle w domu spotkań z historią. Przytuliłam go najdelikatniej, jak umiałam. Na chwilę przymknęłam oczy. Na zewnątrz rozszalała wojna. W jednej z warszawskich piwnic siedziała ona, malutka dziewczynka, która z każdym wybuchem bomby coraz mocniej przytulała do siebie misia. To właśnie on z nadpalonym uchem był jej tarczą, nadzieją i siłą. To właśnie on pomógł jej przetrwać horror wojny, a potem uczył, jak żyć. Nieraz jego miękkie futerko było słone od dziecięcych łez. Kiedy go przytuliłam, miał niemal 100 lat, jego mała dziewczynka 87. Miś nadal miał u niej swoje miejsce, nie tylko w sercu, ale także na honorowym miejscu w gościnnym pokoju. Na komodzie. To było kilka lat temu. Wiem, że dziewczynki już tu z nami nie ma. Dorosła, dojrzała, dożyła starości i odeszła. Taka jest kolej rzeczy. Ale wiem też, że jej ukochany miś znalazł nowe miejsce i że ma się dobrze, choć niekiedy bardzo za nią tęskni. To taka opowiastka o misiu, którą napisało życie, a ja postanowiłam się nią z wami dzisiaj podzielić. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz będzie ekspresowo sprintem. Dobiegniemy do mety, bo już czeka nasz znakomity gość. Ale słuchajcie, no to jest odlot. Mogę usiąść w środku kotku? I jest tak, puk, puk, puk. Przychodzi kolejne zwierzę i pyta, mogę usiąść w środku kotku? A że jest to zebra, lew, kot, myszka, rybka do tego i to wszystko razem. No to co się dzieje z tą kanapą, możecie sobie tylko wyobrazić. Susan Strasser ma taką wyobraźnię, takie pióro, taki polot i tak świetnie ilustruje książki. To jest oczywiście dla młodszego odbiorcy, ale ja takim młodszym to już nie jestem, a uśmiałam się do łez. Pozdrawiam wam bardzo, bardzo serdecznie. No i nareszcie w Polsce, słuchajcie, zjawiła się seria, kultowa seria, którą młodzi i starsi Duńczycy wprost uwielbiają, a tę serię sygnuje pieczątka pod tytułem Leopold. Ja mam dwie książki. Dzień, w którym Leopold czuł. Dzień, w którym Leopold czuł złość i czuł wstyd. Dina Gellert przełożyła Sylwia Izabela Schab. No i o co tu chodzi? No to jest fajna historia, bo Leopold stoi jako mały prosiaczek, bo tym prosiaczkiem jest, pod tablicą, próbuje rozwiązać zadanie i nagle, ups, wymknął się bąk. Ojejku. I tak zawstydził Leopolda. Ale słuchajcie, co dzieje się dalej? On wraca do domu, cały ryjek czerwony, zawstydzony. A sprytna mama zaciera raciczki, piecze ciasteczka, zaprasza całą klasę, ale nikt nie może wyciągnąć raciczki po ciasteczko, póki nie zrobi tego, co Leopold w szkole. No jest to jakiś sposób i na Ach, pewno mamo. Dużą dawka humoru. A teraz to już naprawdę szybciusieńko, o złości już powiedziałam. Zupa jest gotowa, znowu Susan Strasser. Fenomenalna. Mam pomysł. Dagmara Sen. Tekst i ilustracje. No to też jest odlotowa książka, wielkoformatowa. Pięknie zilustrowana. No bo no skąd wiecie, gdzie mieszka pomysł, póki nie pojawi się w naszej głowie? Skąd one w ogóle do nas przychodzą? W jakich sytuacjach możemy wpaść na te najlepsze? Bardzo zgrabnie napisana opowieść. A teraz poważna sprawa. To jest duży kaliber. Wszystko w porządku. Debbie Tung. Przełożyła Joanna Kończak. Wszystko w porządku to poruszająca powieść graficzna, a wy bardzo takie lubicie, o walce z depresją. Rysowniczka Debbie Tong dzieli się z czytelnikami osobistymi doświadczeniami dotyczącymi zmagania się z chorobą, tego jak wpływa na funkcjonowanie oraz relacje i jak bardzo zniekształca obraz siebie. Tę książkę gorąco polecam nastolatkom, ale także waszym rodzicom. Wszystko w porządku. Taki jest jej tytuł. A mnie teraz wydaje się, że dużo mocy i dużo siły da wam Baby Punk wprost zza naszej południowej granicy. To jest dopiero bunt. Kaśparek w rochliku i Baby Punk, czyli najlepsza baby punkowa kapela we wszechświecie. Proszę bardzo. Baby je biła punkowa, w bazie nie bydli. Divoká baby je prostě taková, basta a fidly. Noce má háček, legínu zrcadlo, močal dobře zná. Špinavá bíla, za pasem plusadlo, velkou sílu má. Baby je bílá panková, je nespoutaná, silná holka divoká. Je baby, že ní se je tak neschová, že hrozný, co jí je droba, nedovolká. Ta baby. Kaśparek w rochliku i Baby Punk, a w naszym zagadkowym studiu, no właśnie, kto? A, no to może pan przedstawi się tym ukochanym głosem przez tysiące, co ja mówię, miliony. Dzień dobry panią w studiu i dzień dobry państwu wszystkim. Aha, a gdybyśmy zaprosili teraz do naszego studia na przykład Tymona z Króla Lwa, to? Że Hakuna Matata, tak? Jak cudownie to brzmi. Tak. Zapewne spodziewa się pani, że powiem to głosem Timona. Proszę bardzo. Hakuna Matata. Cześć Tymonie. Jak ja się cieszę, że do naszego studia przyprowadził cię pan Krzysztof Tyniec. Człowiek, który najpierw wychowywał waszych rodziców, kiedy w muzycznych programach dla dzieci wcielał się w pana Fasolę oraz Tiktaka. Możecie ich o to zapytać zresztą. Wtedy jeszcze bywał samym Goofim, a chwilę później kim? Królikiem Bugsem, Ginem z Aladdina i jak już wspomnieliśmy, Timonem z Króla Lwa. Aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, piosenkarz, tata, prezenter. Tata, gdzieś tak pomiędzy, ale ważna sprawa, nie? Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo cieszymy się, że pan z nami jest. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. A czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że tu w studiu jest pana rodzina także? Przygotowała pani niespodziankę dla mnie i czekam na jakby rozwiązanie tego, tej zagadki, Tosiu, którą pani przygotowała. To ujawnijmy może. Ostatnio, jakiś czas temu w Audiotece miało premierę słuchowisko, audiobook pod tytułem Rodzina od kuchni, gdzie wcieliłam się w rolę pana wnuczki I to jest ta cała zagadka. Aha. Dokładnie tak. Ale to jest bardzo ciekawe, że pracujecie ze sobą, aby powstało słuchowisko na przykład i w ogóle nie musicie się ze sobą spotykać, prawda? Że te wasze głosy rezonują w różnych przestrzeniach. Oczywiście, że tak. Że tak powiem, w dawnych czasach, czyli 20-30 lat temu, spotykaliśmy się w studio wszyscy, jak żeśmy nagrywali, czyli jeżeli 4 osoby, czy 5, czy 6. Teraz, ponieważ technika tak się rozwinęła, że można nas wzywać indywidualnie do studia, a potem to się wszystko montuje, więc jakby już nie spotykamy się gremialnie, tylko każdy nagrywa swoją partię, a potem powstaje audycja, montuje się i łączy nas wszystkich i powstają tak. Tak się tka jak patchwork trochę. Pan ma tę świadomość, że głos bardzo mocno pana identyfikuje, a w życiu co to znaczy właśnie? Jak przychodzi pan na przykład do sklepu i mówi: dzień dobry, poproszę 2 kilo ziemniaków. To wszyscy mi mrukną? Muszę pani powiedzieć, że nie kupuję ziemniaków na kilogramy, tylko w siatkach. To też się zmieniło. Nie widziałam. To też się zmieniło. To też się zmieniło. Żona mnie czasami wysyła i mówi: kup takie, a nie inne. Oczywiście bardzo często kupuję te inne i potem otrzymuję reprymendę. No dobrze, ale wchodzi pan, mówi: dzień dobry, i ciąg dalszy jest. I co ludzie na to? Jest faktem, że rozpoznawalny jest mój głos i to bardzo miłe. To bardzo miłe. Bardzo często niektórzy proszą, żebym powiedział coś z postaci, na przykład tak jak pani prosiła, żebym powiedział coś Timonem. Rzadko to robię, ale niektórzy już tak nalegają, że używam tego i mówię: Hakuna Matata. To przedziwne, jak ten film wszedł w pokolenie, ja nie miałem tej świadomości, że aż tak mocno ukształtował pewne gusta, ale tak się w rzeczy samej stało. To miłe bardzo. To piękny film, to piękny film, piękne zrealizowany. Tak, i skomplementowano nas, że żeśmy to dobrze zdabingowali. No ale przecież wszystko zaczęło się od myszki Miki, prawda? Tak, moja przygoda z dubbingiem zaczęła się od myszki Miki i potem to już tak poszybowało w wiele postaci. Gdybym chciał wymienić wszystkie, zapewne bym tego nie zrobił, bo to było tak, były tam... Ale spróbujmy, to bardzo ważne, spróbujmy, chociaż te ważne, te, które tak, to się przyszła Myszka dzisiaj Miki, rano Kalinarz, i też wymieniała swoje. Bumisie tam były też, prawda? Potem było kilka filmów fabularnych, ale te istotne i najważniejsze to chyba wymienione przez panią i przeze mnie Timon, Goofy, któremu nadal użyczam głosu i lubię to robić. I bardzo, bardzo trudna dubbingowa rola, ale przynosząca ogromną satysfakcję. To był Jean za Alibabą Pluton Wojska Stał, Szeherezada, nie śpi którąś noc, a ty masz fart, o jakim nie wiesz sam, do dyspozycji niezawodną moc. A to jest bardzo ciekawe, wie pan, bo ma pan różne postaci. Pan jest jeden. Ten głos jest potężny, ale jeden. I pan teraz tym głosem musi wykreować zupełnie różne światy. Jak to jest, że siada pan sobie w fotelu, dobra, teraz jestem Aladynem, czyli co robię? Teraz jestem Goofy. To co robię? No dobra, a Timon z Króla Lwa to jeszcze inną barwą powinien do nas przemówić. Odpowiem troszeczkę jak zarozumialec tekstem Gina. Nie ma takich dwóch jak jeden ja. I to wyczerpuje temat. Hakuna Matata, jak często powtarza pan to magiczne zaklęcie w swoim domu? Szanowna pani, ja jestem chyba człowiekiem, który stara się żyć. Nie powiem, że tak jest, ale staram się żyć jakby zgodnie z filozofią stoików, więc Hakuna Matata, nic się nie martw, aż do końca tych dni. To jest jakby sentencja mówiąca o tym: ciesz się tym, co masz. Albo przynajmniej śmiej, po co walić głową w mur, po co pić, wąchać klej, nic nie zwalaj na los. On tu winien najmniej, więc się ciesz z tego, co masz, albo przynajmniej śmiej. Tu ja małe PS. Bardzo poproszę, żeby wytłumaczył pan dzieciom, co to znaczy, że jest zgodnie z ideą stoików. Już wam promyczki tłumaczę. Filozofia stoicka zakłada, żeby nie martwić się tym, co będzie, ani tym, co było, bo przeszłości nie zmienimy, a na przyszłość mamy, no powiedzmy, czasami nam się wydaje, że mamy wpływ, ale najważniejsze jest, żeby wykorzystać każdą chwilę, która jest, czyli tę teraźniejszą chwilę i żeby żyć tą chwilą i cieszyć się, nie martwić się tym, co będzie i nie rozpamiętywać tego, co było. A wie pan, że mówi pan do mistrzów zen, do buddyjskich mnichów, do ludzi, którzy potrafią być tu i teraz, bo dzieci mają taki umysł, mają umysł właśnie tych oświeconych, którzy potrafią i pana umysł, jak się okazuje, którzy potrafią być tu i teraz. Bo dzieci, kiedy patrzą panu w oczy, nigdy nie myślą o tym, że jutro nie kupią ziemniaków, tylko kartofle, a wczoraj był inny kłopot. One są tu i teraz. To ale jest to piękne prostu dzieciństwa. Tak. To piękne dzieciństwa. A potem to zatracamy niestety. Więc dzieciaki, jesteście najwspanialszymi ludźmi tego świata, na pewno. I teraz właśnie dlatego jedna z najpiękniejszych piosenek, wiem, że ją uwielbiacie. No to bardzo proszę, Tymonie, do dzieła. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata. To nie byle bzik. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Owszem, to nasze motto. Co to jest motto? Miło w piątek, miło w świątek. Wiesz co, mały? Te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy. Jasne, weźmy takiego pumpę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz. Gdy był ze mnie mały wieprz. No pięknie. Dzięki. Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść. Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd! Było mu wstyd! Cały świat mi zbrzydł! Był brzydszy niż ty! Czułem się paskudnie! A może cudnie! Zawsze gdy chciałem! No, no, Pumba, nie przy dzieciach. Oh, sorry. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata. To nie byle bzik. Już się nie ma, aż do końca tych dni. Tak śpiewaj, mały. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Witaj w naszych skromnych progach. Tu mieszkacie? Mieszkamy, gdzie chcemy. Właśnie, tam twój dom, gdzie twój zadek. Jak tutaj pięknie. Konam z głodu. Zjadłbym nawet zebrę z kopytami. Aha, zebry akurat zabrakło. Antylopy są? Nie ma. A chipcie? Nie. Słuchaj no, mieszkasz z nami i jesz to co my. Ej, tutaj można skombinować trochę żarcia. O, co to jest? Żarcie, a nie wygląda? O, chyda. A czy to prawda, że Tymon z Króla Lwa grywa w hokeja na wrotkach? Grywał. Serio? Grywał, tak. To lata temu, powiedzmy 10 lat temu, spotykaliśmy się na sali gimnastycznej. Zazwyczaj po przedstawieniach w teatrze zbieraliśmy się, bo wtedy koledzy mieli czas i grywaliśmy w tego hokeja. Było bardzo, bardzo miło i sympatycznie. To był taki rodzaj relaksu, takie antidotum. Czyli? Antidotum, czyli takie odejście od pracy zawodowej. Bardzo przyjemne. Coś innego. Równowaga, odpoczynek. Tak. Rodzaj antidotum. Ja na przykład lubię wykonywać pewne prace fizyczne, bo to na przykład mam tam kawałek jakiejś ziemi, więc ogromnie lubię pracować na tej ziemi. Lubię coś dłubać w drewnie, bawić się w stolarza. Nie jestem dobrym stolarzem, ale lubię to robić. Nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby się zająć jakąś pracą fizyczną. Jeżeli wykonuje się coś nie w swoim zawodzie, a sprawia ci to przyjemność, jest to rodzaj antidotum na codzienną pracę zawodową. A w naszym studiu Krzysztof Tyniec, który lubi zadzierać głowę i przyglądać się niebu, gwiazdom? Bardzo lubię, bardzo lubię. Mało się na tym znam, mam świadomość tego, jak ogromny postęp techniczny jest i zaglądamy w ten kosmos coraz głębiej, dowiadując się, że są tam też inne planety i poszukują, czyżby tam na jakiejś planecie była woda, a jak jest woda, to być może, że są pewne drobne ustroje, czyli może być i życie. Ciekaw jestem, kiedy to się stanie. Nauka i astrofizyka już bardzo blisko jest tego typu odkryć. Jest to fascynujące. Zajmuję się tym bardzo, bardzo amatorsko, ale pochłania to moją uwagę i bardzo mnie to interesuje. No to posłuchajmy. Timon! Tak? Zastanawiałeś się, co tam migoce w górze? Pumba, nie musiałem, ja wiem. No to powiedz! To świetliki. Świetliki, które się przykleiły do tego tam granatowego w górze. Czego dowiedział się pan o sobie, patrząc w ten nieboskłon, patrząc w te gwiazdy? O Krzysztofie Tyńcu, czego pan się dowiedział? Jak patrzę w gwiazdy? Nie. Ja nie czytuję horoskopów. Nie. Ale ja nie o tym, panie Krzysztofie. Że co? Ja o jakiejś, nie wiem, wrażliwości, czy o jakimś przesłaniu, czy o jakiejś myśli ważnej, która gdzieś tam... Patrząc w gwiazdy. Tak, w ten bezkres, to wszystko, bo to jest cały kosmos, nie? Sprawia mi to ogromną radość, jeżeli... Na ciemnej polanie w lesie, bo światła miejskie nieco nam przysłaniają, to znaczy rozświetlają niebo i nie widać go tak bardzo dobrze, jakbyśmy tego chcieli, ale z zadartą głową wielokrotnie stoję w lesie na polanie i patrzę w niebo. Widzę przelatujące sputniki, jest ich coraz więcej. Myślałem, że to spadające gwiazdy, a to nie, to technika. To już wszystko krąży na orbicie okołoziemskiej. Ale to taki fascynujący widok. Uspokaja? Kupiłem sobie nawet, mój wnuk dostał teleskop od dziadka. Ten teleskop jest u mnie i zaglądam sobie przez ten teleskop w ten nieboskłon. To jest bardzo ładna opowieść, bo to świadczy o tym, że każde dziecko może, każdy z nas może popatrzeć i być trochę w innym świecie. Fascynuje mnie ciekawość dzieci, ich bezkompromisowość i prawdomówność. No to w takim razie w nagrodę dla pana za to docenienie fenomenu, jakim jest dziecko, może jeszcze to? Panie, cóż mi się zdaje, że ty nie wiesz, co ci się trafiło. Rusz głową, a ja, żeby sprawę uprościć, oświecę ciebie co do możliwości. No właśnie, i cóż to było takiego? Że za Alibabą pluton wojska stał, Szeherezada nie śpi, kto nośno, a za tym masz fartu, jakim nie wiesz, sam do dyspozycji niezawodną moc. Ty masz fartę, a pan ma pamięć, nieźle. Ile lat temu to było? Właśnie. Chyba ze 30 lat temu. O właśnie, dzieci drogie. Ile to jest? 30 lat. Rozmawiałam ostatnio z 3-letnim Franiem, fenomenalnym. I zapytałam, człowieku, czy 3 lata to jest dużo? On mówi, dużo. A czy ty dużo w życiu przeżyłeś? Oj, tak. A tu, proszę państwa, 30. To jeszcze może tak spróbujemy? Łoś robim bom, grybę bierz, to... Grenadzieży dzwon! Goofy. A no właśnie. Goofy, lubię bardzo Goofy'ego. Był jeszcze książę Egiptu, prawda? I wiele, wiele innych. Był książę Egiptu, rzeczywiście. Oj, odświeża pani moją pamięć. Cofam się. Tak. Cofam się. Chciałbym sobie przypomnieć, co ja tam śpiewałem w księdziu. A, jakiegoś kapłana tam. Anubis. Anubis. Pamiętam, czarowałem, tak. Ale nie do końca. Nie przypomnę sobie tej piosenki. A to w ogóle nie o to chodzi, bo nagle taka magia pojawiła się w tym studiu. My to tak bardzo kochamy, kiedy człowiek głosem potrafi wyczarować coś. Takiego coś. Najpierw czarowała Tosia, teraz czaruje pan. To jest w ogóle bardzo piękny świat. Świat wyobraźni. Oj. Muszę pani powiedzieć, bardzo lubię słowa, które... można by nazwać je neologizmami. Już tłumaczę, co to jest neologizm. To jest takie słowo, które się samemu wymyśliło, a jest bardzo ładne. Na przykład takim neologizmem jest przepowtórzmy. A cóż to jest przepowtórzmy, prawda? Ja używam takiego słowa, stworzyłem taki neologizm na potrzeby własnej pracy zawodowej, ponieważ uważam, jeżeli mam próbę w teatrze i ktoś mówi, to powtórzmy to jeszcze raz. Ja mówię, nie możemy powtórzyć czegoś jeszcze raz, bo to jest niemożliwe, żeby to powtórzyć prawda. Tak samo. Można cofnąć taśmę i posłuchać. Nic dwa razy się nie zdarza. Tak, przepowtórzmy to znaczy zróbmy to jeszcze raz, ale nigdy nie zrobimy. To jest tak w myśl tego chińskiego przysłowia, że dwa razy nie można wejść do tej samej rzeki, ponieważ ten nurt już odpłynął, prawda? No i proszę to wytłumaczyć dzieciom. Bo to... one wchodzą do tej rzeki podczas wakacji 1000 razy. Tak jest, ale nigdy do tej samej wody, bo do tej wody, co wchodzicie, to ta woda już odpłynęła. A jak wchodzicie w tym samym miejscu za 5 minut, to już wchodzicie do tej samej rzeki, ale nurt i woda już jest inna. Ta, która przypłynęła, ta, która odpłynęła, już sobie popłynęła w kierunku morza. Jest pan dobrym dziadkiem? Trudno samemu oceniać siebie, że jest się dobrym dziadkiem. Musiałaby pani zapytać o to moje wnuki albo moje córki, czy jestem Tosiu? Dobrym dziadkiem. Wyjątkowo dobrym i robisz dziadku bardzo dobrą pizzę. To miło słyszeć, to jest chyba jedyna rzecz, no, oprócz naleśników i jajecznicy, którą ja, no powiedzmy, dobrze robię. A co sprawia dzisiaj panu po latach tej pięknej pracy, bo to jest wielki przywilej, jeżeli człowiek wykonuje pracę, którą kocha, a wiem, że to jest pana, pan jest u siebie. Co dzisiaj sprawia panu taką prawdziwą frajdę? No, ogromną frajdę sprawia mi kontakt z publicznością i dziecięcą i dorosłą. Gram w przedstawieniu Wanę na Archimedesa. Z moją mamą? Joanna Palszbikowska znowu pojawia się, pozdrawiamy. Pozdrawiam mamę jeszcze raz. Tak, jest to ogromna przyjemność spotykania się z promykami. Ja tak namówię, ja tak nazywam dzieci, promyki. Bo ja lubię słońce, teraz się pojawiła wiosna. Są promienie słoneczne, a w te jesienne i zimowe dni promykami słońca są dla mnie dzieciaki. Ale one naprawdę są promykami słońca. Absolutnie tak, absolutnie tak. Dzieci są promykami słońca i przynoszą ogromną, ogromną radość, kiedy się z nimi pracuje, kiedy się dla nich pracuje, kiedy się dla nich występuje. Następuje w teatrze, mówię tu o Wannie Archimedesa, tak zwane sprzężenie zwrotne. Dzieci tworzą, współtworzą to przedstawienie i to jest bardzo, bardzo piękne. Mnie to ogromnie raduje i bardzo satysfakcjonuje. A jakim pan był dzieckiem? Trudne pytania pani zadaje. Jakim ja byłem dzieckiem? Ja miałem dobre, beztroskie, szczęśliwe dzieciństwo. Spędziłem, oprócz tego, że chodziłem do szkoły i lubiłem do tej szkoły chodzić, to całe dzieciństwo spędziłem na podwórku i boisku, grając, wtedy się mówiło w palanta. Tak się mówiło. Tak się mówiło, tam jakby to nie, było, nie graliśmy w baseball, tylko w palanta. No i oczywiście zdzieraliśmy dwie pary trampek, grając w piłkę nożną. Słuchajcie, dlaczego to dzieciństwo, Tosiu, w życiu człowieka jest takie ważne? Ponieważ dzieci mają niesamowity umysł Tak, jak już o tym powiedzieliśmy. Tak. Uważam, że dzieciństwo to jest, no, takie może głupie, ale to jest podłoże na nasze całe życie i my po prostu podczas dzieciństwa najwięcej chłoniemy. My siebie sami poznajemy. Poznajemy to, co nas otacza. No i tak naprawdę od tego, jakie jest nasze dzieciństwo, zależy cała dalsza nasza podróż. To Panie prawda, Krzysztofie. To prawda. Przychodzi na myśl przysłowie, czym skorupka za młodu, prawda, tym w wieku dojrzałym trąci. Dzieciństwo to podstawa. Jeżeli miałbym używać pewnej metafory, to powiem tak, to fundament do dalszej budowy życia. Mamy dwie piosenki na zakończenie naszej opowieści, obie o miłości. Pierwsza to Król Lew z Króla Lwa z tego filmu Pieśń o miłości właśnie, a druga dużo mniej znana, tak myślę, ale jednak, no, zaśpiewana z pazurem, bez miłości nie ma nic. Którą wybierzemy? Bo bez miłości nie ma nic. Bo nie ma chyba, nie? Bez miłości... To piosenka z repertuaru Edith Piaf. W pana wykonaniu tym razem. W moim wykonaniu. Mm-hmm. O Jasiu. O Jasiu, tak. O Jasiu, który jej nie doświadczył niestety. Nie ale ma pasuje nic, naprawdę nie ma nic bez miłości. Dlatego tak ogromnie ważną rzeczą jest, żeby doświadczały miłości dzieci. To najcenniejsze, co oprócz bezpieczeństwa możemy dzieciom dać. No dobrze, miłość. A miłość to co takiego? Jak to ubrać w słowa? Jak to złapać, uchwycić, żeby to dziecko rzeczywiście dostało to, co dostać powinno, aby mogło rozwinąć skrzydła i kiedyś polecieć do siebie, to znaczy czuć się ze sobą dobrze. Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na pani pytanie, ale powiem tak. Jeżeli żyjemy w pewnych okolicznościach, słońca, deszczu, pogody i niepogody. To miłość, którą ofiarujemy dzieciom, są takimi okolicznościami, które mają wpływ na całe życie, czynią dziecko szczęśliwym, czynią dziecko bezpiecznym, czynią dziecko kochanym i dziecko odwzajemnia to uczucie i jest to baza na całe życie. I niech to będzie puentą naszego zagadkowego spotkania. Bardzo, bardzo dziękuję panu i ja za te również słowa, bardzo dziękuję. I za wszystkie dzieciaki bardzo serdecznie pozdrawiam. Promyczki, tak. Tyniec, Tosia Żbikowska jest z nami. Bardzo dziękuję. Która piosenka? Bez miłości nie ma nic? Proszę uprzejmie. Może być? Bardzo proszę. Wspaniałej niedzieli życzymy. Do usłyszenia. Miał swą śpiewkę biedny Jaś, na kochanie przyjdzie czas. Doskonalił w głowie swej proste słowa jej, ale nigdy nie zanucił, że świat mógłby piękny być, bo bez miłości nie ma nic. Bez niej nie ma nic. Tworzył Jaś za rymem rym, na szalonach dzierżył prym, ale opowiastka ta drugi koniec ma. Nie umiała żadna dama romantycznie o nim śnić, bo bez miłości nie masz nic. Bez niej nie ma nic. I tak żył Jaś biedny, bo nigdy nikt nie kochał go. Szczęścia chciał, nie umiał zaś na tę prawdę wpaść, że samotny, niekochany idziesz w świat jak bierny widz, bo bez miłości nie masz nic. Bez niej nie ma nic. Młodzi ludzie, spójrzcie w świat, pijcie swe 20 lat. Takie lata ma się raz i przypomnieć czas. Nie oglądaj się na Jasia, damę swą w ramionach chwyć, bo bez miłości nie ma nic. Bez niej nie ma nic. Tu już puenta, puencie zaś zmienia śpiewkę biedny Jaś i ogniście wzywa nas. Kochać czas. Kochać czas. Zapraszamy do reklamy.